صداقت د پیغمبر او صداقت د کتاب الله بیان شو. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. د په دې صورت کې هم صداقت د قرآن مجید بیانې دي. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. اور التزاما وسرا صداقت کا رسالت. اور رب داد چڑوان دی دوار صورتوں کی ادا خبر ثابت ہے چلا کہ موتی تبرکات اللہ جل جلالہ دے هر خیر او هر برکت تو خدای نه ملایږي. نو په دې صورت کې سورې نمل کې دا ثابت دی چې هر مرغیب او متصرف ذات د باری تعالی دی. نو مستحق د عبادت او مستحق د بارې نه کوم الله تعالی دی. خلاصه د مضامین ابتدا کے بطور تنبیہ ترغیب الی القرآن کہ قرآن مجید معمولی کتاب نہ لے او دا نظر انداز کول کتاب نہ لے. فدی صورت کے کم مضامین را روان دی تدا ہدایت تا ہدایت اغسل پکار دی او تصریبا پکی ذکر کی کہ دری کرتا یو دل ابتدا کی او دو طرف آخر کی او سلور واقعات تانبیع کرام رومبنائی تو واقعات اغاز دلیل دے دزید پارا چه حال مرغیب ذات تبانی تالا رہے اور رومبنائی تو واقعات دلیل دزید پارا چه متصرف صرف اور صرف ذات تالا تالا رہے اور بیا پنځه دلائل اپیا په نفی د شرک تصرف باندې او په آخره کې یو دلیل وحی او دې سره سره موقع په موقع باندې تفریفات اشاره او باندې شکایات. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين طاس اشاره ده طرق تا او جن اشاره ده سعادت تا. طرق السعادت تلك آيات القرآن ده سعادت داري او ده سعادت ذرائع دي ناغه ده قرآن مجيد آياتونه دي. سوك سعادت حاصل الواري ده قرآن مجيد ده آياتونه بذريباني حاصل ويش. تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ دَوَا آيَتُنَا دُ قُرْآنِ پَاكِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ او دُ کتاب واجسی خودن پدا سے آکی چهد آیت سے وبشرا او زیر دے للمؤمنین دفار دا مومنانو الذین دفار دا مومنانو یقیمون الصلاة تقائم مجدرا ویوتون الزکاة ورقی زکاة وهم بالآخرتهم یوقنون او دا اپاخرت بانی یقین ساتی. نو ددا سے خلق دا پارا ہدایت سے اور پسید تفریر اِنَّ الَّذِينَ بِسَكَا كَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ایمان نلوی پاخرت باندی زَيَّنَّا لَهُمْ مُنْغَا مُزَيِّنْ قَرْدِي دَدُوِي دَ پَارَا آمَالَهُمْ آمَالِ شِرْكِيَ دَدُوِي فَهُمْ يَعْمَهُونَ نُفَدْ دَي سَرْگَرْدَانَ دِي اُولَئِكَ الَّذِينَ دَا خَلَقْدِي لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ شِرْدَي دَ پَارَا نَاكَارَ عَذَابِ دَي وهم في الآخرة أو دي فاخرة هم الأخسرون هم دي بير تاوانيان دي بير تاوانيان قولي دي لمسيرهم إلى النار المؤبدة ځکه دایمي دریش اور ته لاړه شو، دا ډېر تاوان شو. د دغه دایمي تاوان نه بچ کېدل په څه باندې دي؟ د قرآن مجید په تعلیماتو باندې. نو ورپسې ترتیب الی القرآن، وإنك أبشك تجيل تلقى القرآن درقولشي أو قدرشي تات القرآن فاك من لدن حكيم عليم بجانب تعذابنا كخاوم لحكمة عالم ده. نترغيب إلى القرآن ده أو تسليد رسول فاك عليه الصلاة والسلام تدين عزم الشان بل نعمت تجيلش. ورپسي علم بناي واقعا لموسى عليه السلام او تعلق لري د نومبرای دایمي سره، عالم الغیب ذات تباری تعالی. موسی علیه السلام را روانو د مدین نه مصر ته، او د لرې نه رڼا ولیده. موسی علیه السلام په ګمان وکړ چې دا هیڅ اور دی، حالانکه هغه نور موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو. اذ قال موسیٰ پا وقی جوی موسیٰ علیہ السلام لی اہلی آل فلتا آل فلتا بیدیتا انی آنست نارا بیسکا مانی دردے قولنرا سا آتی کم زردے جرا تلبو کم تاسطا منہا ددا اورنا بخبرن فیصلا باندی بے خبر ہیں پا اطلاع دلار بانی، اے بے خبر طریقین پا خبر دلار بانی ذکلات کے فتح شیو ہوئی. او آتیکم یارا سلوکم تاکتا بشہاد پیوی لنگی بانی قبط مقبوست اے محفوظت دا قبط یا دا صفت سے دا پرد شہاد او یا دا بدل دی په یو چغلی باندې په یو لمبی باندې قبطین چې محفوظ ی د دکه اور نه لعلکم تصلون شاید چې تاسو تصلون ځان ګرم کوي موسم موسم د یخنه موسیٰ علیہ السلام و سلام پدک سلسلہ کے لاکھ زیائیو خبر یاد ساتھ ہی قرآن مجید اوہد شہنشاہ کلام دے عربائی کی ایجاد اور اختصار دے ذکر تاریخ کتاب دینا کہ پورت کی سی اغفر سلسل سر بیانی اہم اہم مقاصد اغفر بیانی نو شاید چې د قرآن مجید د ذکې اجمالي او د ایجاز د بیان د هغې بعضې حضراتو رعایت نه ده ساتلی شوې، نه هغوی دا خبره کوي وایي موسی علیه السلام اسلام باندې دعوت داسې غالب شو چې فضتنا په هغه صحرای سینه کې پاتې کړه سیده ویلاړ مصر ته. دا خبره خلاف تحقیق ده. موسی علیه السلام ته نبوت میلاو شو، ښه هوش او حواس سره راغی، خپله بي بي ځان سره واخېسته او مصر ته لاړ، او بیا د فرعون دربار ته لاړ، هغه ته یې دعوت ورکړ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واقعه دغه شان ته ذکر کړې ده، ځکه دا تاریخي مسله ده. قرآن مجید خو غټ غټ واقعات بیانوي، نو اوس دغې بیانونو ته پکې څه ضرورت نشته دی چې موسی علیه السلام د هغه ځای نه بیا راغی خپلې بي بي سره بي بي ځان سره، دا خو لازمي خبره ده بي بي به ځان سره بوتلله. نو وایي خپله بي بي ته نه هېره کړه اب تک ایسا تنیس پر غبانی میں سر تلاق. خدا خبرہ دا تحقیق نہ خلاف تھا. موسیٰ علیہ السلام بلی بی بی سا خراغے اگر ازام سر بوتلا میں سر تا او بیا دا فرعون دربار تا لڑ او ال تک کی دعوت پر. فلما جاءها فسر کلا شراغ موسیٰ علیہ السلام دا غور تا نودیا آواز کو کلی شدتا ام بوری کمن فی النار ان مخفف من المسکل ان نبو بوری کمن فی النار شان دارے او یا ان مفسره مرتب شي ذکر الوان کنا ندا دي کړې نو دي هغه आवाज تو اے بوری کا من کنا आवाज دغو بوری کا چې برکت ورکړې شوې ده من ها چاته هن ناری چا په خوا د اور کې ده ومن او ا چاته حولها چې چا پیرا د اور دي من فی الناری من فی قرب الناری برکت ورکړې شوې ده هغه چاته فن ناری فی قرب الناری چا په قرب د اور کې ده اور ته نږدې ده یا من فی طلب الناری هغه چاته چې هغه په طلب د اور کې ده په تفتیش د اور کې ده چا څوک ده موسی علیه السلام ذکر خالق ظهور موسی علیہ السلام ومن او هغه کاتم برکت ورکړ چې له حولها په چاپیر د دې اور دی ذکر فرشتي نازل شي وي نو د من حولها د مراد فرشتي دی و سبحان الله او پاکدا الله تعالی لرا رب العالمین چې رب مخلوقات دی یا موسی اے موسی علیہ السلام انه شاندار ان الله جل تعالی العزیز الغالب الحکیم او خاوند حکمت و الکیا ساتا اس اور دوا ہم سا پلیلرا نو فعل کا نبی حضور فلما راها فخر کرے جو قتل دیتا تحتسو اغي حرکت کو تحتسو تتحرك ہم سا کی حرکت پیدا کانها جانن گویا کی دکانتا جوا جانن نرے مارو ولا مدبرن نشاطرا موسیٰ علیہ السلام اگر جد موسیٰ علیہ السلام مدبرن شاکم کے نتیز ہے کہ کان نراغفا دا حرف تشبیر ہے نو حقیقتا جانو حقیقتا صوبان و حرکت کو پشانتی دا حرکت دا جان تحتلتو کانها جان دا احتزاز دا جان پشانتی ہو دا حرکت دا جان پشانتی ہو موسیٰ علیہ السلام کے وطاقہ تل نتبیت اور یرہ پیرارہ دا تبیق ہوتے ہاں تبیق ہوتے نو ولا وګرځید موسی علیہ السلام مدبرن شاګون کې ولن یعقب ولن یعقب ولن یرجع او نو واپس کېد هغه ته شیخ را وتا په مخ کې روان شو نو قلنا یا موسی اے موسی علیہ السلام لا تخف ما یریگا انی لا یخاف بشک ذیم لا یخاف لدیا یریگی فخوا جماعتی المرسلون رسولان لدیا فنی زمابانی المرسلون رسولان دا لدیا مراد اللہ جل جلالہ فنا دا اللہ تعالی حفاظت تے کرے چھ زما پا فنا و زما پا حفاظت کیے لدیا یری تا ضرورت تے تا زما پا فنا کی زما پا حفاظت کیے دغه یو خبر غام یاد ساتي باز موږ څنګه سازګان بغړي نه هغه وی دا همسانا ساماري ودولي جوړ کړ وای چې موسی علیه السلام یقین برابر شي دغه یو خبر غام ساتي ښا د موسی علیه السلام یقین برابر او دا معجزه چې دا د قوم د پاره د دلیل په توګه باندې معجزه دا دلیل د نبوت دی چې خلک ستاسو تصدیق نه کوي تصدیق دی کوي ته به تاسو ته دلیل په توګه باندې لذا رمضان کې فاطمه جو شو د موسی علیه السلام د یقین د اسلام د پارنا چې کې نه فاصله ده دا یقین برابر و دا د دلیل په توګه باندې معجزه هغه دلیل د رسالت نه څنګه مراله کړه او په خدا نه خاص د پیغمبر په یقین برابر نه نه هغه تر بعد نور خلکو د غرض یقین نه احساس وشي هغه د یقین په واقع کې هغه بالکل برابر دی د معجزې په مطلب خو پوهېږي کنه. معجزه څه کوي؟ دا دلیل د نبوت دی. نو دلیل هغه د مخالف په مقابله کې راځي چې مخالفي آیسته تصدیق نه کوي، نو ته به ورته دلیل څه کوي؟ مطالبه کوي کنه، فرتونی بی آیا، فرتنی بی آیا، راتلو که مونږ ته په دلیل باندې چې هغې ته دلیل مطالبه وکړي، دلیل به ورته پیش کړي. نو دا په مخالف باندې د اتمام حجت دپاره وي معجزه، د پیغمبر د اصلاح دپاره نه وي. د پیغمبر اصلاح د یقین هغه وي، او خو الله تعالی پیدایشي موحد پیدا کړی. نو معجزه دا د اتمام حجت دپاره وي. ها، انی بیشک ذکیم لا یخاف لدیا، نیریگی پنیت زما باندی المرسلون رسولان الا من ظلم. نموسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود تبلیغ په بنیاد باندې رسو شو، او چې کله پته ولګی دا چې الله جل جلاله زما محافظ دی، بس یاره ختم شو، او خو تبلیغ وکړو د اسباب دنیا کې وکړو. ورپسې استثناء منقطع، الا من ظلم مگر آچا چې بې انصافي وکړه، ثم بدل حسنا ثم بدل حسنا، او بیا یې بدله کړه نیکۍ لرا بعد سوء رتبه د بدۍ نه. نو بدلا متضمن دی معنا د فعل لره، ثم بدل حسنا ثم فعل حسنا، او بیا وکړه نیکي بعد سوء رتبه د ګناه نه. یعنی توبه یې ویسته، توبه یې ویسته، ګناه یې پریښودو، نیکۍ ته راغی، ظلم یې پریښودو، شرک یې پریښودو، توحید ته راغی، کفر یې پریښودو، ایمان ته راغی. نو څه؟ فإني غفور رحيم، پس بے شکا زه بخښونکی مهربان یم. وأدخل يدك، او داخل کړه لاس خپل، فی جیبک، په ګریوان خپل کې، تخرج بيضاء روضة تسکین، من غیر سوء، بغیر د څه تکلیف نه، بغیر د څه بیماری نه، د برس وغیرہ بیماری بنی چاہے کہ لاس کن کرے، من غیر سوء، من غیر مرض، من غیر علت. فی تسع آیات، پنہو آیتوں کی، پنہو معجزات کی. نصر مطالق و دراؤ باتی اذهب فی تسع آیات، جلاشت فی تسع آیات، فا اغا نہو معجزات کی، نہو معجزات مدد کریں. فی تسع آیات، فنہ معجزات کی، الی فرعون، فرعون تا، وقومه، او قوم دلتا، انہم کانو قوما فاسقین، بے شکا دیوی خلق فاسقان، فلما جاءتهم آیاتنا، پس ہر کلا چرال دیتا معجزات زمنگا مبصرتا نخکارا، قالو دیوی هذا سحر مبین، دا سجدے سحر مبین، دا جادو کارا دے. حضا پہ اعتبار در فیل بانی، ہرا ہرا موجزہ جبا موسیٰ علیہ السلام پیشکولا لپا فیل بانی با اغید سیر الزام لگولو. وجحدو بها، او دی انکارو کو بها ددا موجزاتنا، وستیقنتها انفسهم، وستیقنتها او حالانکی یقین کرو ددا موجزاتو، انفسهم بلون دودوی، وستیقنتها انفسهم انها من عند الله، صدا طول معجزات دا من جانب الله دي، ذلکی یقین موجود ہو صدا واقعی خدای افعال دي، ولیکن ظاہر اتنا انکار کو ولی ظلما وعلوا. نو ظلمن و علوان دا مفول له د استیقنت لپاره نه دی، د جحدو لپاره دی. وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم، انکار وکړو د دغه معجزاتونه د ظلم په بنیاد باندې او د سرکشۍ په بنیاد باندې، حالانکه په زړونو کې یقین و چې دا ټیک دی. ظلما په ظلم سره، وعلوا او په تکبر سره. فانظر پس وګوره، کیف کان عاقبت المفسدین، څرنګه یو انجام د مفسدانو. ورپسې دویمه واقعه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام، او دام دلیل دی د پاره د نفی د علم غیب د انبیاء کرامونه. ولقد آتینا داود، پتا کې سره ورکړو مونږه داود علیه السلام ته، و سلیمان او سلیمان علیه السلام ته، علم علم لرا. وقال او اوی دے دوارو حضراتو، الحمدللہ تعریف ثابت اللہ تعالی لرا، اللذی اللہ تعالی فضلنا، کی فوقیت را کردے منگتا، علی کثیر پڑی رباندی، من عباده المؤمنین، دا بندگان و مومنانونا. زکا اگا صرف او صرف مومنان دی، او منگتے نبوت را کردے، او نبی تا پا غیر نبی باندی اگر کردو لوی درجی مومن ہو لینی فضیلت کو تحاصل لے. ووارس سلیمانو، او وارس اگرزید سلیمان علیہ السلام، داود دا داود علیہ السلام، اے فی العلم والنبوہ، دا وراثت تا مراد وراثت تا نبوت او دا علم لے، او دا وراثت تا مراد وراثت دنیوی او وراثت د مال نه دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای، نحن معشر الانبیاء لا نورثو، منګه انبیاء کرام وراثت نه پریدو، وراثت مالی. ما ترکناه فهو صدقه، زمونږ نه چې کوم مال پاتې شو هغه صدقه ده، او بیت المال ته وردی. وقال او اوی سلیمان علیہ السلام، یا ایوہ الناس، اے خلقو، علمنا منطق الطیر، تعلیم را کرشوڑے منگتا منطق الطیر، دا خبرو دمار غانو معجزتا. منطق الطیر دا خبرو دمار غانو معجزتا. دا کیا زبی دے امام ابو حیات نحمت اللہ رے دا کیس ذکر کرے. ندی سره مقصود دا دے بعض حضراتو یو لغوا تعبیر کرے چې د منطق الطیر نه مراد دا دے چې سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بعد د مرغانو په خبرو کویلو چې اوس دا و یو دا و یو دا یو دا و هدایت نه مراد. مراد د منطق الطیر نه مراد دا دے کہ باقاعدہ دا غیر کم ضروریات کی پتہ غیر ضروریات مانے کوئی دو. مثال کو طور بانے کہ چرگان کو کوئی بہو دانے بے وطوا کو لے وہ دے بے تی تی تی تی تی ناغی براہن لکھ رہا ہوگا کوئی دا تیرا مراد دے نموجزے ختم کرے رہا نموجزے تا ختم لے کوشش کرے او دا دی منطق اتیر نا مراد اغس شرے دا دی نا مراد اغا موجزتا منطق اتیر دے باقاعدہ دا غیر بولائے بکوئی دو دا غیر پا خبرو بانے بکوئی دو لیکن سرنگی چیو انسان تا بل انسان پا خبر بانے کوئی گی نظر کشانتی وقت سلیمان علیہ السلام کوئی دو دا دینا مران تی او پادش لو دغا چی چرک را دانو دو پر آواز کی تی تی تی تی نپدی بانے کما شمو کوئی گی جیدو سلیمان علیہ السلام کسی شیر سپاسی چی جاو یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر دا خو هغه د تحقیق د نعمت په طور باندې وایي نو په دې کې خو د نبي او د غیر نبي بلکې د نبي او د ماشوم په کې څه فرق نشته په دې باندې د ماشوم کوي دا سلیمان علیه السلام د تحقیق د نعمت په طور باندې وایي نو یو چې دا سلیمان علیه السلام د تحقیق د نعمت په طور باندې خبره کړې ده نو دا دلیل دی خبرې دی چې دا معجزه وه دا منطق الطیر دا عام منطق الطیر نه دی چې دمراده خبره او دین ورپسې وګورئ که نه. دین دلیل هغه دغه دی: وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. بارها بیا ته لږ وخت پس هغه راغی. فقال نو ووي هدهد احط بما لم تحط به. باګره خبره ده بما په داسې شی باندې احاطه کړې ده چې تا ته هم د هغې پته نشته د سلیمان علیه السلام. او وجئتک من سبأ بنبأ یتیم. باقاعده مکالمه ده، خبره ده. او انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. یعنی نمبر ده خبره، دا پوره مکالمه ده. نو هدهد دا خبره کړې ده سلیمان علیه السلام، او سلیمان علیه السلام پرې پوهېده، نور پرې نه پوهېده چې دا سلیمان علیه السلام او هدهد یو بل ته څه وایي، هغې پرې نه پوهېده. نو د قرآن مجید دغه آیتونه د دغه تعبیر نه انکار کوي. ښه، او بل وَقُوتِينَا أَوْرَاكَ لَشْوِدَ مَنْدَتَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دَهَرْ يَوْشَيْ ضَرُوِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ضَرُوِيًا. دا حکومت تفارا، دا خلافت تفارا، چه کم کم سجونه پا کارنی آتول من سرات نشمید. اِنَّهَا ذَا بِشَكَا اِنَّهَا ذَا بِشَكَا دَا شَيْدِلِ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ خَامَخَا دَا مِهْرَبَانِ هِلُو يَدَا وحشر لسليمان جنوده او را جمع قیتو سليمان علیه السلام تا لخ کرده ده من الجن ده جناتنا والانس ده انساناتنا والطير او ده مرغاننا فهم يوزعون نفذيبا يوزعون جمع قولشو زيبا اتارو لك الوضع المنع والكف. امام ابو سي مانا کرده نو دای با اتارو لید مناظر چه طول برا جمعشو طول من اولهم الى آخرهم. او دیما مناظر فهم یوزعون اغدارا وضع اغطا تیم تبیرش جماعت بندائی تبیرش چه باقیده بکنه بکنه بی نو ګروپ بندای ته ویلی نو په هم کې وځون نو د دوی په جماعت باندې کولې شو. نو دکا جماعت بندای والا معنا دا علامه شبیر احمد عثماني صاحب رحمت الله علیه کړی دا. او دا غړون بنای معنا چې مې توګه دوی په اشاره لري دا حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه کړی دا. او امام اجسی رحمت اللہ علیہ دا غضوالا مانا گانی رانا کر کردی روح المانی کی دارے میں لوگوں کو خصی گم رانا کر کردی. لسان شان کی پیو مکبانی اغتول الہ کر را جمع کی سلیمان علیہ السلام دا سمہم دا پار روان حتی اذا اتو تردی پوریش دیرال علا واد انم لی پیو وادی دمی گوبانی چه هغه د میګو خاریه وه میګیو هلته ګلر شوی او دا کوم ځای و شیخ صاحب فرمایل یا دا طایف و یا شام و په دغه علاقه باندې سلیمان علیه السلام ورتېرېده. نو قالت نملتن اووی قالت نملتن اووی یوی میګی مراد تنه هغه ملکه د نملو ده. قالت نملتن قالت ملکه النمل اوی اغا ملجی او رئیس دمیبو یا ایوها النملو ادخلو مساکنکم اے میبو داخل دیتا تو مساکنکم کونون اکلو تا سر اکلو تا. سلیمان علیہ السلام صرف دو مرغان کو بولائی نا تو ټول جاندار په بولای کوي دا میږي خبرې کوي خپل خلکو سره خپل ما تاسو سره سليمان عليه السلام کې کوي حالانکه نو څوک نه کوي چې دوی یا ایها النمل ای میگو ادخلوا مساکنکم تاسنونو زی کورن پلوتا ولی لا یحتمنکم چه میزنی کی تاسو لرا سلیمان و سلیمان علیہ السلام و جنوده او لکر جدی و هم لا یشعرون او حالانکی دیتا با شعور نکی دی زکا غیب پا سنو بانی بوحار بانی سواری ایتا پتن لی او تاسو باریک او نازک مخلوق یی تاسو بدا غیب دخو دلان دیرا غلی میدا بشو زیادے بدا سر نکی زکا سلیمان علیہ السلام نے پیغمبر دے نتاسو با دیده دانستاو قدسن امدن نمرای ولیکن غیر توری تور بتاسو مرشای لکه باریکونی مخلوق چه شا تا با صفت لگی چلیده کنیدی لدا مخی مخی نتاسو کلو کلون تور کلو نوزای خانو گورا دمیگیم ذهن داو چه سلیمان علیه السلام قالی مرغی ابن علی خان جا تا پتا نیش تره شدد دکی میگیری او کم خلق چه ده پیغمبر ده پار علم غیب تسلیمی نو دای گویا که ده نظریه پیت بار کرده میگی نم دانگی سفی پوری خوی زنده مرال خبر انو سلیمان علیه السلام خو پیغمبرو معجزتان و تا پتاو نگی لگی ده ده خبرو فتبسم صاحکن فتبسم نفس کو خاندل سلیمان علیه السلام مسکی شو سلیمان علیه السلام ظاہراً خدا سے آتی کے خاندلی ندخندہ اکان دی یو تبسم دے یو زہد دے او یو کف کہا تبسم چی غاخونہ کو گنت کاری بس صرف دشون دن پتلیلی چی ریسلیو خاندلی او چو سرا غاخونہ کاریش نائی تب یا زہد ویلیش گوئے چی زواہک پر گیر کاریش او چو بیا پورا آواز کری نائی تب یا کف کہا ویلیش ایسا بیا آواز مصر گندی قح قح قح قح نبی آغی پر قح قح گلش نداخو تاروزو نرکاری کتبسمو نبی آجہکنو او کزہکو نتبسمو نا ابتداءن تبسمو او انتہاءن زہکو فتبسما ابتداءن ظاہکن انتہاءن مسکیش اولن او دکم مسکراہٹی بدکش پتبانی تا زہک پانی دخندا تر حد پوری ور رسید اولی من قولها دوجی دقول دکا نملینا وقالا او اوی سلیمان علیہ السلام رب اے رب زمان او جعنی توفیق را کے ماتا وفقنی او یا چیزا ویلیشی مداومت دا دا بیونی مداومت را کے ماتا ان اشکر نعمتک دا جز شکریہ ادا کوم د نعمتا التی ا نعمت انعمت علی جتا کرے پما باندی والا والدیا او کومر پر پما باندی و ان اعمل صالحا او دا جز عمل کوم نے قرضا او چت و خے کرے لرا و ادخلنی برحمتک او داخل کے مال را پر رحمت پر کی فی عبادک الصالحین پبندگانو نیکانو خلقی چ انبیاء کرام دی وتفقدت طير وتفقدت طيرا او وتفقدت طيرا او لغنكو سليمان عليه السلام الطيرا دمارغ فقدان رقوالي تغلش او تفقد عدم وجدان تغلش كوشي نمومي غوري نمرمي سرق دا مفقود تغلش و تفقدت تیرا اے و تربت تیرا او تربکو لگولکو دا مارغان که سوچتے سوکنی کرے حاضری افسنبا کہہ رہا نپائے کے حدود غائبو فقالا پسوے سلیمان علیہ السلام مالی تشویدی زمان دفارا لا ار الهدهدا چیز نبینم هدهد لرا امکان من الغائبین او یادادی دغائبنا حقیقتا شتره کچر تا پڑتے ما تا نتکاری او کنا واقعاتا شتره نا مالی سچوی ده زمان ده پارا لا عرال هدهد چه زنوی ده هدهد لرا پشتوش ده خما ده نسکاری چطه ده برجای چاته ده چطه ده لیوان چاته ده چطه ده دکی چاته ده ما ده نسکاری ام کار من الغائبین حقیقتا او یا واقعتا شته ده انا غیب ته شته ده موجود نده نو سلیمان اکتاق فرمائی ویخا اجازت این رئی غصه او در کشان سی چوٹی کری دا لَهُ عَصِبَنَّهُ خَامَخَا سَزَابُ وَرْكَمْدَتَا عَطَابًا شَدِيدًا فَسَزَا سَخْتِ تَرَا حَوْلَ أَصْبَحَنَّهُ يَا بَزَبْهَا كَمَا تَلَرَا حَوْلَ يَأْيَنِّي يَا بَلَا تَلْكَ اِمَاتَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فُحُجَتْ كَارَبَانِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ لِعُذْرِهِ ذخفل عذر دے اثبات دفارا برا تھا دو دلیل پیش گئی کہ ددی مجبورہ دو وجنہ از دغیر حاضر ہوں فمکتا پس وقت ارکا ہدہد غیر بعیدن لوگوں نے غیر بعیدن غیر قبیدن وقت ارکا خلوگوں نے لکھ ساتھ بعد رہا ہے فقالا پس کوئے ہدہد احد تو ما احاطہ کردا جما په اشه باندې لم توحد به کتا احسن دکړي په دی باندې علمن نو د هود هود کوم دغه نظریه وا چې سليمان عليه السلام علم علمي کلي نه دی چې سليمان عليه السلام علم الله تعالی او تور کړی دی د نبوت علم دی او لوی علم دی ولیکن کلي نه دی ځکه زه یو ځای ته ورغلم د هغه د حالاتو ما ته پته شته تا ته پته نشته دی احدتو بما لم تحط ما احاطه کړې دا په داسې شی باندې لم تحط به خبرا لم تحط به علما چې تا احاطه نه ده کړې په هغې باندې په اعتبار د علم زما په علم کې شته ستا په علم کې نشته دی وجئتك امارات الكلي تاتا من سبع عند سبع زائنا بنبع يقين فيو خبر يقيني باني اني وجدت امرأة يقيني خبر وتوي ذكا مشاهدة وا مشاهدة ذكا تدرين اني وجدت امرأة بذكا ما منبردا يوزنانا تملكهم شاهد اختيار لئي تدري تملكهم باشاهد كي تدري وقوتیت اور کڑشوی دے دیتا من کل شے انداریو شے ضرورینا ولہا عرش عظیم او دید پارا یو تخلوی دے لوی تخلو تقریبا اتیا گزا دا دغی طولو او سلیخ گزا دا دغی عرضو او دید گزا دا دغی ارتفاوا دزمکنا اوچتوارے او زیاد کار پر دے دسرو او دسکینو ضرور شو ملغلر پر دے لگے دلے بھی وجدتها ما اومن برا در خزا و قومها او قوم دے جسدون لشمس کدی سجدے رو لنورتا من دون اللہ ما سوا دلہ تلانا و زین لهم الشیطان اعمالهم مزین کړی دی دوی ته شیطان اعمالی شرکیه د دوی فصدهم پس بند کړی دی دوی لرا عن السبیل د لارې د توحید نه فهم لا یهتدون پس دی هدایت نه مومي گمراهی کې ساتلی الله يسجدوا لله دا متعلق کے جس وقت سرا نلا دیا زائد نرے فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا لله دی دلاری دا توحید نا دلاری دا ایمان دا بنکلی لئلا يسجدوا لله دید پارا چیزی خدای دا سجدو نرے او یا فهم لا يهتدون ان يسجدوا لله لا زائد کے نو دے يهتدون سرے متعلق تے فهم لا يهتدون نو دے رہنمائی نمومی دے صدر پارا ان يسجدوا لله چی سجدو کی اللہ تعالیٰ دې ته دای ته نه راځي چې سجده د خدای لپاره پکار ده. او ممکن ده چې دا الله به معنا حل شي، حل لا یسجدو لله، دوی خدای ته ولې سجده نه لګوي؟ کنه ورته سجدې لګوي. الذي اعلى ترى يخرج الخبء شعر وباسي اغسر جندي الخبء مخفيت الزرع في السماوات في باسمان مكره والارض او مخفيت الزرع في بزمكا كره ويعلم او قوي الله ترى ما فاسباني تفونا في بطوية تاسو وما تعلنون او فاسباني في سرگندوية تاسو. الله ترى عالم ده ظاهر ده او الله ترى عالم ده د الخف آتی سماوات سے مراد دے مطر او د الخف آتی الارض سے مراد دے نبات د آسمان نہ سمرا باران والی کی گوری کی کل بکی کی کمزے بکی کمزے بلی کی سور بکی کی ریبان دے اللہ درہ کوئی یو یو ساس کے یو یو قطرہ ہوتا معلوم ہے او د ځمکې نه څه شی به زرغونېږي څه به نه زرغونېږي، سوره به زرغونېږي سوره به نه زرغونېږي، کم ځای به زرغونېږي کم ځای به نه زرغونېږي، څومره دانې به شنډې پاتې کېږي ځمکې به خروس پاتې کېږي، به څومره دانونه به تیغ راوځي دې باندې الله تعالی کوي. الله الله تعالی چې لا اله الا الله نشتر معبود سوا دنا رب العرش مالک تخت العظیم دلوین د تخت مالک الله تعالی دی، حکمران الله تعالی دی. چې کله هود هود خبر وکړه سلیمان علیہ السلام ورته ویل زه به تحقیق کوم چې ته از ما نه ځان خلاصې یو فرجي داستان دې جوړ کړو او یا چې کومره دا حقیقت دی زه به تحقیق کوم که عالم الغیب وې نو تحقیق ته څه ضرورت و چې ټیک ته واقعات کې د کشن که دروغ کوم به ورته پته وه وې زه به زه پرې تحقیق کوم. سلیمان علیه السلام خط ولیکه او هغه ملکې ته ور ولېږه. قال او سلیمان علیه السلام سننظرو سننظرو زر دی چې موږ به وګورو اصدقت آیاتا رشتیا ویلی ام کنت من الکاذبین او یا ای تدرس در اغنونا اذهب بی کتابی اذهب لاکت بی کتابی حاضا فخط زماثرا چدا دے حسی گولی کر ویدا زن کر ریوسا فالکن الیهم فستور زوا دی لرا الیهم اویتا الیهم اے الى اہل سبا اہل سبا او ثم تولى عنهم او بیا ثم تولى عنهم او بیا وګرزا تد دوینا فانظر پس وګورا ما دا یرجعون چه پس شه باندې رجوع کوي دوی پورا تماشا او قانونیت معلوم کا چې دای رب عمل کرے نو بود بود اغا خط جوړو او بلکیس تے ور اغرزو دا آل سبا چه کم ملیکوا اغیر تے ور اغرزو. اب مفسرین و حضرات و نکلی دی چه دا خطی و تیول و پدا که وقتی چه آغا دا اغیر دا آرام وقتو لقوب وقتو دا اغیر چه کما بنگلا و آسم رہائش گاو دا پایی باندی با سوکی داران گاو زکا ملیکا و او آغا چه با اودا که دام دا پا کمرا که با اودا که دا اغیر تا بیت تالا والی و زنزیر بیتور او تالا دی والی و دا دغه هدهد چې ورته خط یوړو نو دا یې ورته د آرام په وخت کې یوړو چې هغه اوده وه او هدهد په مرغو د چرته روشندان کې لاړ او هغه خط یې ورته ور وغورځو. دا چې راپاڅېد ویې کتل نو انتهایي حیران شو چې دې بندې کمرې ته څوکیدارۍ سره دا خط څنګه راغلی دی. قالت تیهوی یا ایها الملأ اے سردارانو انی اولپیه الیا بیسکا را غرزول شویده ما تا کتاب کریم یو خط کتاب یو خط کریم سربا مہر کریم مختوم چې بالکل مہر زده ده پای باندې د بادشاہ سمپ لګېدل ده د سلیمان بادشاہ علیه السلام او یا کریم به معنا معزز انی القی الی کتاب معزز را کړه شوی ده ماتا را غرزول شوی ده ماتا کتاب کریم یو خط معزز یو بادشاہ خط ده د معمولی کس خط نه ده خط چا ده طرف نه ده انه من سلیمان دا ادرس ده ها انه دا خط ده من سلیمان دا ده د جانب د سلیمان علیه السلام او ورپسې د خط مضمون دی و انه بسم الله الرحمن الرحیم دا مختصر خط دی الله تعالو علیا دا چې تاسو لا تعالو علیا غلبه مه کوئ په ما باندې واتونی راشئ ماتا مسلمینا تابعدار د غلبې کوشش مه کوئ بلکې بس خیر په دې کې دی چې تابعدار راشئ بس دا مختصر خط لیکلی وو له دې مشوره واخیسته قالت اولیدی یا ایوها الملعو اے سرداران افتونی فتورا کئی ماتا کی امری پا معامل زمان کی اس پدی حالاتو کی سکول پکاری ما کنتو قاتیاتن زنیما قاتیاتن سیسلا کون کی حتمی امرن دیوی معاملی حتی تشہدون تردی پوری جہازی شیطاکو قاتیاتن اے قاتیتن حتمن سیسلا کون کی حتمی طور زه حتمی فیصله الګ کوم چې تاسو ټول موجود یې او تاسو په سرای ورکړئ تاسو غیر موجود ګای کې زه حتمی فیصله نه کوم نو قایته په فرمایل د دې د حکومت جمهوریو ښا دغه جمهوریت حکومت هم درای قالوا طيبوا نحن اولو قوه من قام الصاوندان د طاقت يو و اولو باس شديد او صاوندان يو د جګړې سختې والامر اليك او معامله دا اليك حواله ده ساتا والامر مفوض اليك او فیصله هغه مفوض ده ساتا څه څنګه فیصله کې کله ټول هي فیصله کې نو عمر دي او که جګړه وای نو هم طاقت سره لا علاج نه فانظری پس سوچ کو کتا ما تا تأمورین جسے شے تو حکم کے قالت جی اوی ان الملوکا بیشکا بادشاہان کی اذا دخلو قریتن ہر کلا چدی داخل کی یو کلیتا ذکر دا خریے دے مراد دا خریے دے اذا دخلوا قريه هر کله چې دوی داخل شي یو کړي تا افسدوها دوی فاسد کی اوی لرا برباد کی اوی لرا وجعلوا عزت آلها او اوبرزی چې زتمن تحال داغی اذلتن زلیلا چې کم احراری او عبید شي چې کم عزتمن دی اغا زلیلا شي لده جنگ کو انجام دک کرے د جنگ کو انجام بس دغه دی وکذالک یفعلون وکذالک الامراء یفعلون امراء او بادشاہان حضرات دک کوي دای طریقه ده د حکمرانانو دغه طریقه ده ها البته ویزه بتا چې کوم حجیه به ورولېږم ماضي توفه به ورولېږم نو که چېرته دغه بادشاه دغه ماضي توفه قبوله کړه نو دی به یو عام حکمران بادشاه نو بیا هغه سره ماضي صلاحیت دی موږ سره ماضي صلاحیت دی مقابله دی او که زمونږ هغه ماضي توفه یې قبوله نه کړه نو دا واقعي د خدای پیغمبر دی بیا دی د دنیا د لارښ لپاره حکومت نه کوي دغه الله تعالی د دین لپاره حکومت کوي بیا د ذکر تکرارېدل هغه صحیح نه دي، ځکه موږ سره به بوجي او موږ سره به طاقت وي، اسلحه به وي، ماده به وي، او هغه سره د خدای طاقت دی، د هغه سره بیا تکرارېدل هغه مضر دي، خطرناک دي. نو هلته دا مشوره مخې ته کړه او دا فیصله شوه، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ أَوْ بِشَكَا كَلِيْهُنْكَيْنْ إِلَيْهِمْ دُوِيْتَا بِهَدِيَّةٍ فَيَوْ هَدِيَّةٍ بَانِي فَنَازِرَةٌ فَزَّرْ كَتُنْكِيمْ فَنَازِرَةٌ فَمُنْتَذِرَةٌ نَمُنْتَذِرَيْمَا بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ كِفَكَمْ يُعْسِي بَانِي وَاپَسْتِيگِ الْمُرْسَلُونَ قَاتِلًا زما اجيان او زما قاتلان آس کم خبر واپس راڑی سوائے داغین علوس صبح اقدام کرو سلفور اقدام کی کنے دے نو آغا قاتل او دا اغا مجلی راڑی سلیمان علیہ السلام فلما جاء پسر کلا جراغ قاتل سلیمان علیہ السلام تا نو قالا اوی سلیمان علیہ السلام اتمدوننی آیا تاسو امداد کوئی زما بمال فمال سرا فما آتانی اللہ فس آغا شیر کرے ما تالا سرا خیر دیر غردے مما دا آمالنا آتاکم صدر کرے تاسو تا فما نفس آغا نبوت او حکومتو شیر کرے اللہ تعالی ما تا خیر دیر غردے مما آتاکم من الدنیا آدیر غردے آغا شیر میں تاسو تیر کرے چه اغا صرف او صرف دنیا دا ما تا اللہ تعالی دوار نعمتون دا کردی پا دوار نعمتون بانی مالا مال کردی ام پا روحانی نعمت بانی او ام پا مادی نعمت بانی او تا صرف او صرف مادی نعمت زمادی تا از ضرورت نیسا لے بل انتم بل کتابی کیای بی حدیتکم پا تحفیق پلی بانی تفرحونا خوشحالا اوسائی نازان سر واپس ہو سائی او کافر ته وی وی زلال ته خپل قوم ورته وای ارجع الیهم ارجع واپس زال ته الیهم اهل سباتا ارجع الیهم واپس زال ته اهل سباتا او وقل لهم او دی اهل سباتا وای فَلْيَأْتُونِي مُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا عبارت کی ادماج دہا سلاح سے اہل سباتا اغیطہ ہوا ہے کہ بلکل ٹک ٹاک سابدار را چھے ورنہ بصورت دیگر ما تر بطمر لخکر در کی تیتار سبر اغی دا مقابلی بلکل جرت لکی گیا ہو سر بنی کی فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ وَرْنَمَنْبَا رَاتِلُكُو دِ اَهْلِ سَبَاتَ بِجُنُودٍ فُتُمْرَ لَخْكَرُ بَانْدِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا چِنَبَئِ طَاقَتْ دُدُوِ دَفَارَ بِهَا بِجَگَرِ دَاغِ بِهَا بِمُقَابَلَ بِهَا یا بِحَرْ بِهَا بِجَگَرِ دَاغِ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ أَوْ خَامَخَا مَنْ بَوْبَاتُ دُوِدَرَا مِنْهَا دَسَبَانَا أَذِلَّةً ذَلِلَا وَهُمْ صَاغِرُونَ فَدَا سِعَالْكِ تِزَلِلَ بَيْ أَذِلَّةً بِإِزَالَةِ عِزِّهِمْ وَتَمْكِينِهِمْ زکا د دې کوم عزت ته او کوم غلبه ده کوم بادشاہت ته هغه به ختم شي نه یو ذلت دک و هم صاغرون فدا ځان کې چې دې به ذلیلې ذل اثر وال استعباد نه دا دین ذلت ته سو په گرفتار شي نو قیدیان او سو په مریان شي نو دا به هغه د پاتې بل ذلت شي دوړو ذلتونو کې فرق راځي ها دا اذلنا مراد هغه ازاله د حکومت ته ازاله د عزت ته نو یو بدل څه دی لشي او دین دل اثری ول استعبار سبا کې بیان شي او سبا بنز غلامان شي ذلیل به وي دغه دوران کې سلیمان علیه السلام خپلو وزراء ته وویل وی هود هود وای چې دا غیر ډیر سخت دی دا سخت نه روان روان راوړل پکار دی ودا برا ته سوق راوړل دا په بلکیس باندې د اتمام حجت لپاره ها چې واقعتا د پیغمبر زکه دا چې قسمه کارو دا عام بادشاہ نه کوي اما سره صرف حکومت نه دی نبوت دی قال اوي سليمان عليه السلام يا ايها الملأ اذكروا ايكم كم يودتا سنا ياتيني بارشها راتل بو كما تا پتا داري باندي قبل ان ياكوني مسلمين روان دلدينا چتيا شما تا تابدار قال عفريت اوي يوديو من الجن دجناتنا عفريت زوراو تريش متمرد تريش القوي الشديد فطاقت والا مضبوط قال عفريت اوي يوم مضبوط او طاقت ور من الجن دجناتنا انا اتيك به صبر تركم تا تا به پدا تخباني قبل ان تقوم من مقامك رواج الدين ان تقوم كتقدريك من مقامك دمجد فلنا چتا خپل مجلس پر برخاست کې د اغي نروان د روان د صف ملته حاضر کړی مثال په ډول باندې سليمان عليه السلام په مجلس لګو د سهار ورو بجو نه تر څو پوري مثال په ډول تر ټولو څو بجو پوري په بعد کې 12 بجو کې د اغي نروان د روان د صف حاضر کړی او ورته ورته دا مو وَإِنِّي عَلَيْهِ أَوْ بَيْتَكَ دِنِيَمْ عَلَيْهِ فَدِيْكَارْ بَعْدِي لَقَوِيٌ قَادِرِمْ أَنِينٌ أَوْ أَمَانَتْدَارِمْ کار بکم کولیم شم او امانت راجم شرے ذکا پاتخ کے خام خاتی دا ملکی تب تے سپائے کی بھائی لادو نبائی جواہرات بھائی سربائی سن بھائی سپائے کی سپور گر گم لکو بلکل ٹک ٹاک کہہ رہا سو سلیمان علیہ السلام و سلام و سلینا اداخو بلا وقت ہے نوونا تر دولو سو بجو پولی نو بایر سلیمان علیہ السلام و سلوی اریدو اسرع من ذالی زخو دزینم زرگوارا ناخو بلا تیم ہے طریقہ ہو گنجی لیں نو پا گنٹو کینا زر نو قالا اوی اللذی آتت عنده علم كيف نزاغ بانده علمه من الكتاب ده كتابنا انا آتيك به ذرا تلقم تاكا به فدا تقبانده قبل ان يرتد اليك صرفه رقوان ده دينا ان يرتد شوابتشي اليك تاكا صرفه نظرتا جسر كلا رب ورده جسر كلا رب وحرنا روان دلوان دلوان دلوان موجود کرده جسر كلا نو سليمان عليه السلام یو دغه طریقه صحیح ده دغه صحیح ده د سترګې رب کې دا نه مقصود ده نو فلما رآه مستقرا عنده چې کله اولی د آتف موجود په قواتي نو قال هذا من فضل ربي ليبلوني دا د الله تعالی په ما باندې احسان او دا الله تعالی زما ابتلا مقصود ده چې په دې نعمت باندې شکریا ادا کوم او په دې نعمت باندې شکر کوم دا خو حاصل شي دا الذي عنده علم من الكتاب دینه مراد څوک دی دا خبره چا وکړه نو اقوال پکې متعدد دي مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ لکھلی دي وایي د دینه مراد جبریل علیہ السلام دی او جبريل عليه السلام دا چې شخصیت دی چې هغه څه علم د آسماني کتابونو دی الذي عنده علم من الكتاب فدي مصداق جبريل عليه السلام د آسماني کتابونو علم دا هغه څه دی نو انا اتيك به قبل ان يرتد اليه طرفه څه فرق ده دا هغه لپاره د سترګې فرق کې د هغه سبا د سليمان عليه السلام سره حکومت پوری د اغه صفر اړل دا څه مشکل کار نه دستر کے پرت کے حاضر. او دین کو اندازے چدے دا مراد آصف ابن برقیہ دو سلیمان علیہ السلام و السلام وزیر آصف ابن برقیہ دیو او دا پول دو جمہور حضرات دیو آصف ابن برقیہ یو طرف تا وزیرو او بل طرف تا اغا انتہائی نیک او پاسباق فا بیر انتہائی تقوی دار انسان زاہد او عابد انسان او ده الله ولیو صاحب کرامت ولیو ناغه جدا خبر وکړه انا آتی که دهی قبل ان یقض الیک طرفو نزای ده کرامت په دور باندې چې الله تعالی ما ته دا کرامت را کړلې زه دا تخت په دور ساتھ کې حاضر ولې شو چې یو دیو او پیری هغه په دور ساتھ کې هم نشي حاضر ولې خو بیا په دې باندې یو اشکال لازم چې دا خو فضیلت امتی راغې په پیغمبر باندې نو د دې وجه نه افغان حضرات دا توجی نه کوي بلکې هغه وایي د دې نه خودی سلیمان علیه السلام مراد دی د الذي عنده علم من الكتاب مراد سلیمان علیه السلام ولیکن دا اشکال په زیات وزنی نه دی. یو خو په دې اعتبار باندې چې د علم کلام کتابونه لیکلي دي کرامات د امت دا په حقیقت کې معجزات د پیغمبر او په دې کې اتحاد د ذات او صغائر د اعتبار شرکایت بغیر به تاسو ویلي هر کی عدد سے سرگندہ یہ اللہ تعالیٰ نہ کرامت تو ولی نہ تو ولی پہ اختیار کرے اور نہ معجزہ پیغمبر تو پیغمبر پہ اختیار کرے کیا دا غیر ذاتی فیل نہیں بلکہ دا فیل دا اللہ تعالیٰ معجزہ او کرامت دا فیل دا باری عام افعال سمجھ دا دی دا عام افعال اختیاری و خالق اللہ تعالیٰ دے کاسب بندہ دے دا ہر یہاں دانا دیا دا ہو معجزہ اور کرامت ہو نو پدے کی دا کسب نسبت تم کے غمت دنی کی اور دا کسب نسبت تم بولی دنی کی یہ نمرا لکھتا اور دا تفصیلی حوالو دا پارک ہو رہی نو راہ ہدایت دا امام اہل سنہ اگر شیخ کا فراسان سندر سے رحم اللہ آگیا مقالا دیا. نقص موجزت دا خر کے عدد دے او کرامت دے ندا ام خر کے عدد دے او دا سید دا باگی تارا دے ندا دا ذات سے اعتبار پر یو چھے دے ولیکن صغائر کو دی بل اعتبار دے کچر تا صدور دا خر کے عدد روشو پید دا پیغمبر بانے نمسلماتی کے موجزی بانے اور کفر کے عادت سے صادر شو پلاس تو بڑی بانی نہ مستقل سے نمبر بانی نو دے زمین کی کرامت نو دے وجہ نہ تھا اشکار تو وجہ نے رہا کہ در آصف ابن برقیہ کرامت سے با حقیقت کی ذا معجزت کو دو سلیمان علیہ السلام اور دے سرا در پیغمبر توحید نکی گی بلکہ دے سرا در پیغمبر نور کم سے ذات پیدا شد چه کلا زمان ده یو مستبیت و رشان ده او حیثیت ده چه اغا دستر که پرد که تخرا لیشی نو ددد که مقتدی چه کم امام ده ده غب سمرا حیثیتی نو پا طریقه ده اولویت که نشان ده سلیمان علیه السلام ثابتی نو تنکیت نره ده سکه ها ده اغا حضراتو ده اغای خپل ذهن برابر ده اغای حضرت که ده پیغمبر توحین بسره کی نو منگ او توحین بسره نکی بلکہ دو سر ساجی تھی شام و سر ساجی تھی کہ کلا دو امتی دا حال دے ندر دک امتی دا پیغمبر بحال سن لے بڑی حضیت پوچھے تھی نو بہر حال جمهور حضرات په نسبانی د دینه مراد عاصف ابن برقیا او د تورات عالمو او دارنګي د الله تعالی د اسماء او د اذر صفات او کوم اسرار نو اعلی په الله جل جلاله ورکړ نو د صاحب کرامت ولی نو دا خبر او کلاس بی انا آتی کبیهی قبل ان یرتد الیک طرفو سلیمان علیہ السلام مطلب تک نو دا بطور کرامت دستر کی برد کی اغطا حاضر کر سلیمان علیہ السلام کی شکر یاد آتی اے فلم ما رآہو مستقرن عندہو قال هذا من فضل ربی سلیمان علیہ السلام من فضل زانتو رکھو اپنے تو بھی ایپا موجزو کو کرامت کی اتحاد تزار او تغیر بل اعتبار هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أو ترين قول أغدغل جد الذي عنده علم من الكتاب نمراد خد سليمان عليه الصلاة والسلام زكاة الكتاب علم أغسالة في غمبر صحيح امتیانو تا علم ملاویگی پا واسطی دا پیغمبر غانی دا آسمانی کتاب علم براہ راستا تا ملاویگی پیغمبر تا او امتی تا ملاویگی بالواسطہ ندادی مصداق اغو سلیمان علیہ السلام بذات خود دے اول مسید غم شوا فلم ما رآہ مستقرن جکل دا موجزہ سرگند اکلا موجزہ تنی تخت رار لو قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فذا توجيه برابر شو البته په دې توجيه باندې یو اشکال لري چې الذي عنده علم من الكتاب دا سليمان عليه السلام شو نو دا خبره سليمان عليه السلام وکړه انا آتيك به آتی کا جدا ستار کرتے سلیمان علیہ السلام نام کا ستار کرتے دا اشکال پر لگتے مجھا اغیر جواب کہ آتی کا کی خطاب اگر عبریت کرے عبریت بطلوی کہ مجلس برخاتشے نظمہ میں حاضر کرے سلیمان علیہ السلام اتوی ننا پاران کیا تو سلیمان علیہ السلام اتوی وی انا آتی کا زر راکل کم ساتا اے عبریتا بینی پدے تخفانی قبل ان یرتد الیک طرفو استاد تک غره کوئی کنه دغه نړوان نړوان دي دا مخاطبات سليمان عليه السلام ته کی فریق نه او دا وته څه ده پاره چې هغه اظهار د نبوت وشي اظهار د شان نبوت وشي چې ته دی وی او تا ته خلوی طاقت دی استاد طاقت په مقابله کې الله تعالی ماته معجزه را کړی کم کار چې کړی شو کولی هغه ته معجزه سن کولی شو او دا چې په تاسو باندې حکومت کوم نو دا دې لپاره نه چې کنه زه دا حکومت په تاسو باندې چلوم تاسو نه بغیر دا حکومت سره لیش دا په تاسو زما مسافر یې زما تابع دا دې کنه زما کار په تاسو باندې روان دی دا په تاسو باندې کړی یو خدای زما چې انت مراله خبره نه دا یاد شي نو بهر حال دا درې ورته jihad ته کېږي قال الذي اوئاكس عنده علم من الكتاب اتفاقك عين عنده جفن الزاغبان علم من الكتاب علم الكتاب نو انا آتيك به ذرات لكم ساتا به فدي تخباني قبل ان يقصد اليك طرفه فلما رآه مستقرا اي واقعا فروت عنده فنزدباني قال اوئي سليمان عليه السلام هذا دا کارچه من فضیرتی دا دید مهربانه درد زمانا لیبلوانی دا دید پارا چه امتحانو کی پما بانده امتحان سنگا اشکرو چه آیا دو شکر عبازم ام اشکر او یا نا شکری کوم ومن شکر آجا دو شکر یست اللہ تعالی دا پارا فا انما یشکرو پس بشکا دو شکر عبازی دی نفسی دا پار دا فائدی دا پلزان ومن کفر او آجا دینا شکری اکرا دنیمت اللہ تعالی فإن ربي فزيتك رب ما غني مستغني ذي كريم معزز ذي بہرحال تف اگر حاضر شو یا جبریل علیہ السلام رالو یا سلیمان علیہ السلام وسلام معجزتاً حاضر کو اور یا آصف ابن برقیا کرامتاً حاضر کو وہ تف رالو نو سلیمان علیہ السلام پھر ماتف تو کسان تو حکم کو اس وی پدے تف کے جزوی اعتبار سے تبدیلی راولے زکا دے سرتا ز د دلکی سے ذہنی امتحان کا رسل غار صدا سنگل قال ابو سليمان علیہ السلام نذکرو لها ناشنا سید دید پارا ارشہا تفدی ننظر تو گور منگا اتہ تدی آیاتا اتہ تدی اتعرفو اتعرفو آیاتا پی جندری کی دغا تفدرا دا د خپل ذهن په بنیاد باندې راهنمایي حاصلولی شي او که نه ذهن یې سوره دی د علاماتو نه شی پېژندلی شي او که نه شي پېژندلی اتح تدی آیا دا پېژندلی شي دا تخ لرا ام تکونا یا دا کېږي من الذین د هغه کسانو نه لا یهتدون چې هغوی پهچان نه شي حاصلولی په علاماتو باندې فلما جاءت فسر كلا سراد لا دامنك نقيدا قبل شديدا أهذا عرشك آيا دغرك دي عرشك تختا أها كذا آيا دغرن دي دي آيا دغشان دي عرشك تختا دوتوني أهذا عرشك آيا دال تختا أها كذا هكذا حرف تشبيه دغ رنگ دے دغ شان دے تخصا نو قالت اوئے کانه گویا کدا تخص دے ہوا اغد بیلی کانا دیم حرف تشبیه استعمال لگے بیلی ہو اغد دے ہو بیخیر کاری اغد شان دے جزوی تبدیلی پکشتا دے نو دے جزوی تبدیلی تے جو گرم وامدہ اغد دے ہو مجموعی اعتبار پر جو گرم بیخی اغد ندیم دا سمجمان ہونے جواب ورکا تھا خزہین وا او خچالا کوا کہ انہو ہو گویا کی تک کا تفتے دے ہو ہم حد کا تفتے دے سابا اور یہ سلیمان علیہ السلام کا ہوئی کہ دی موجزے پر اسکولے پر ضرورت نہیں سے ما تو دلوان تک پتہ لگی دلے چیز کی غمبر وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ أَوْرَثَ رَشْوِدَ مُنْتَقُوِيَا مِنْ قَبْلِهَا رُوَانْ جِدَدِي مُعْجِزِينَ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ أَوْ يُمُنْغَ سَابِينَ لصلاحیت ایمان او صلاحیت اسلام اغفت یوخا او اس اشکال دار عظیم کہ تم اصلاحیت بکیو او ذہینہ ہوا تھا ذہینہ ہوا فعلامات وانی شیخ پہ جنرے چھو نو بیا د کائناتو په دې علاماتو باندې خدای ولې ونه پېژنده په قرائن باندې خپل تخ پېژنده او په قرائن باندې خدای ونه پېژنده دا ولې حالانکه زهینه پسې نه وه نو دا هغې جواب چې اصل کې په مشرکه معاشره کې وه او کله کله اصل د رسم و رواج نه د معاشرې نه متاثره شي نبیا پورا سے اکر نشی کولے ہا دا اکل اغا سالم والے اغا یعنی کمزورش اکل تکل سلیم وی نا علا دے بیا حق تو ورد او تکل دے دے غیر نا متاثر سی نبیا دا دو سے سری گڑی وڑیش نا پدی بنیاد باندی کا پا معاشرہ پا مشرک معاشرہ کی لویشی ہوا نا دی وجنا بیا دا اقبل اکل پا بنیاد باندی خرائنو سے انکتی شو پورا پورا سور سے انکتی شو د دې وجه نه په شرک کې پرته وه البته چې تنبیه ورته راغله نو بس یکدم هدایت ته راغله وصدها او بند کړې وه دې لرا وصدها او بند کړې وه دې لرا ما شه کان تابدو چې دې دې عبادت کو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه د صد د پر پای د کما کانت ته چې مراد ته الیه دې نہ بن کڑے او دیرا د توحید نہ او د حق نہ سشے معبود من دون اللہ هغه د دې لپاره معنی وصدها او بند کړی وا دې درا د حق او د توحید نه ما هغه چې کانت چې ودا تعبدو چې عبادت پې کو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه او د ما سوا د الله تعالی نه عبادت پې کو د بزانو د کواتبو د نور دا ولې انها کانت بشکا ودا من قوم کافرین د خلقو کافرانو نه خبر کې د سليمان علیه السلام تر طرف نو ورته تنبیه را لاله دا بس په خپلې اصلي غلطۍ باندې پوه شو چې هو دا خو چې کوم خدای نه خدای ته خدای ویل پکار دي او چې کوم معبودان من دون الله دي دا خو د الوهیت مستحق نه دي بیا ورپسې سليمان علیه السلام دې ته احساس ورکو د دې د غلطۍ چې ته په مغالطه کې پرته یې نو دا اغیر دا پاری جو تدبیر اختیار دا صحیح توجید آگا دا ہاں نو دا کو غلطائی کی پرتوا چی دیتا دا دیتا غلطائی احساس ہوتی سلیمان علیہ السلام دا تدبیر اختیار دا نیو شیش محلی جوڑ کر دیشی شو او بیا پائی کی یولوی سالاب جوڑ کر پسہن کی فاغید پارتا خطو شیشہ لگی دلیو او لاندې اوبه وې ممکن ده چې میان میان پکې ومو ځکه چې صحیح تالاب ښکارېده او بیا چې کله د سلیمان علیه السلام هغه پنګلۍ ته دا داخلېدله او چې وی کتل اوبه دي نو پنسي اوچتې کړې پنسي اوچتې کړې چې دا خو اوبه دي په اوبو کې تلل غواړي نو چا ورته ووي دربان وغیره وي د دې د پاسه غټه شیشه نه کېدلې ده ورځه پې ځکه شان دا خو اوبه نه دي اوبه دي خو د لاندې دي د پاسه پې غټه شیشه ده د پاسه پې د شیشې پل دی نو په دې باندې ته ځکه شانتې تلی شي دا تدبیر وته سلیمان علیه السلام اختیار کړ او چونکې صحیح نه وه نو دې ته پته خو لګېده کوم احساس چې ورته سلیمان علیه السلام ورکول غوښتل د هغه احساس دې ته وشو ذکر غټو دماغ والا نه احساس ته پوه شو سليمان علیه السلام ته دا احساس ورکول غفل چې ته په نور باندې دوکه شوې د نور پر رڼا باندې دوکه شوې او د نور درا ته وجنه د الله جل جلاله ذات چې هغه حقيقي خالق ته او د نور خالق ته هغه د نپټ پاتې شوې ته دوکه شوې په نور باندې لکه څنګه چې دلته کې په شیشه باندې دوکه شوې په شیشه باندې د اوبو ګمانو دغه کشان تیسا پنور باندې دغه لای ګمان کړو دوکه شوی نو څنګه چې دلته دوکه وړه دغه کشان دې په نظریه کم دوکه وړ دی نور ته خدای نو ویل پکار تا پنور باندې دغه لای ګمان نو دا احساس او سليمان علیه السلام ورکول غفل او دا احساس دې ته وشو سم ته وراله خبر او پاتې خو خپل خبره چې جو کې دا ډیره زیاته کې یې خستوا او چې دی حسینه او جمیله وه او سلیمان علیه السلام ته دې سره نکاح کول غوښتل خو لیکن دا د جناتو د قبیلې نه وه پلار یې سړی وو او مور یې دینیه وه نو دا د جناتو د نصب نه وه او جناتو دا نه غوښتل چې د سلیمان علیه السلام د دې سره نکاح وشي نو هغوی به دا یو غلطه خبره یو غلط خبر یې ورته ورکړ وي دا د دې دامه خو ښایسته ښایسته ښکاري خو دې نور بدن ډېر زیات خراب دی د دې په بدن باندې ډېر لوی بستري نو په سليمان علیه السلام دا محل جوړ او دا تدبیر یې ورته وکړ چې دا پنځه وچه د کیسه ماته پته ولګي چې په پو باندې بستشته په پاندو باندې بستشته او په نشته دی نو چې کله دا را روان شو او پنځه وچه دې کړې نو سليمان علیه السلام ته پته ولګي دا چې دا په ماته جنات او پیریان راته دروغ ویلي دي ځکه سره مې چې مخې ته و نو دا کشانتي پاندای مې ستایي یا نو غلا نه آسی اسرائیلی افسانه ده اسرائیلی کیسه ده افسانه ده دا هیڅ حقیقت نشته قیل لها او ویل شو دې تا او د پولیس سرحا ته داخل شا السرحا محل تا او محل دا چې محل و شیشیش محل و شیشی پکې لګېدلې فلما رأته فسر کلا چې دې ولیده دا محل لرا حسبت هو لجتن نذی گمان کو پدی باندی لجتن دو ابو دنگو لجا دنگو ابو تغیر فی بحر لجیین اے فی بحر عمیق جدا کو دنگای ابو دی وکشفت عن ساقیها وکشفت او دے کشف کو عن ساقیها د پاندو پلونا سرگنوالیو کو د پاندو پلو پندای سرگن دیتی کپرتو کے اچولے انہیں سنسی پر را کر گلی کلنگی والے ملنگ کے بر راستو پندای سرگن دیتی نقالا قوید قالا عام مفسرین و حضرات و زمیر را جے کردے سلیمان علیہ السلام نکو سلیمان علیہ السلام تا زمیر راجی کی لبیا آپ پر آپ پر کشفت کی تعویل ہوئے تھا ذکر ثابتا نے تو ذکر کردہ دیر کرتا سیل ذکر کی گی افراد کنا ارادہ رکھے گی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم اذا اردتم القیام الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم نو کشفت و ارادت الکشف عن ساقیها ذی ارادہ اکلا دا سرگندو دا پاندو چی پاندائی سرگند دیتی ارادہ اکلا دا سرگند دیتی دی نو قالا اوی وطو سلیمان علیہ السلام سندہو سرخ ممرد بڑو والو تا ضرورت نیتا دے چنسو جدور تا ضرورت نیتا دے سندہو سرخ ممرد دا خوشیش محل دے شیشہ پکے لگے دے آیات بین تاوی چدیب قالا کی زمیر راجی دے آبا قائل تا چکم متویری ادخلی السرحا ازان تو بدا پوئے کئی سلیمان علیہ السلام پر دروازہ کنو ناستو سلیمان علیہ السلام باکیاو باکیا کم دے ناستی پتاک ناستی او دا اوبو پا کم دے کیوئی دا پسہن کیوئی نچے کرا تا محل تا داسرے دا نظر کر دے کیو دا اوبو لکی ادخلی السرحا بی بانگی دا وشا ندا وشا چاوئی دربان مطوئی دا کم دربان چې وته درک ویلي دی خود خلی الصرح د امام الوسوی کوم زو ته وی چې انه صرح ممرد هذا سليمان عليه السلام دی ویل نه کبیا کشفت په خپل معنا دی دی پنده سرګن دی کړی او تکلی وکړه روانه ده پاږی باندې نه هو ته وی انه صرح ممرد چې چا وته دا ویلو چې خود خلی الصرح هغه دربان وته وی سليمان عليه السلام کو باچا ده پتا پاینه ناته هغه دروازه ته ځکای نو هغه دربان ورته وی وی انه صرف ممرض نو د پیغمبر قتل د اجنبی زنانه پاندو ترانه ده ځکه اشکال ده غره کنه پیغمبر د پردای زنانه د اجنبی زنانه پاندو ته وی د اجنبی پاندو ته قتل د سلیمان علیه السلام د سره ثابت نشو حد بتا حضرت قائد سے بعد کشفت عن ساقیها یو برا مانا کولا دا محاورہ دا دسری محاورہ دا اور پا محاورہ کیسی پا محاورہ کی بس دا اہل محاوری تا کتیش چلی جنس مقصد تخلیق اگر طالبان سے مثال دا پاروان اردو کی استعمالی کی فانی فانی ہونا کتابوں کے سلسلے سے ریاض کیا نا پانی پانی داغی مانا سدا لغوی اور لفظی مانا ہے سدا لغوی اور لفظی مانا ہے ہوئی گی اوگو اوگو کی دل خدا مانا مراد نہ دا مراد نہ دے سمانا مراد دا شرمندہ ہونا اوگو اوگو کی دل شرمندہ کی دل شرمندہ کی دل پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا دوڑیوں پر سرسا مناسبت ہے نظر کے ساتھ ادا محاورہ دا عرب وی کشفت الحرب عن ساقیها یا کشفت الحرب عن ساقیها جنگ پل پندائی سرگن دکلا مانا تو حیبت زدش دیر جت انتہی محیب شو دیر جت انتہی گرم شو فلان کشف عن ساقیه فلانی خپل پنډه سرګند کړه معنا هیبت زده شو. او دته معنا دې ځای کې عام مفسرین نه ده نقل کړي، یو مجوشک وان ساکن د ابي دلاندې امام رازي رحمۃ اللہ علیہ کبیر کی نقل کرے، امام الوسی رحمۃ اللہ المان کی نقل کرے، یوم یکشف عن ساکن. نبیہ بے مانا دار کسی فلما رأته فسرکلا کی اولید دے دغمانائی لرا حسبته گمانیوک فاغی بانی لجتن دو ابودنگو وکشفت عن ساقیہ او دا حبت زدشوا. فدیو بو بسن لگم لکه د زنانو طبیعت هم درا لیک دی جوی ای وته وار خطای نو وار خطا شو نو یاو ته سلیمان علیہ السلام وی یاو ته دربان دی وار خطا کیدو ته ضرورت نشته انه صرف ممرد فدی باندې د شیشی غټ هغه در سخت پروت ته باکیرا هغه شیشه په پرتا ده انه صرف ممرد من قواری هبت ده کیدو ته وار خطا کیدو ته ضرورت نشته. قال ابي سليمان عليه السلام انه صرف بذكا دكمانايدا صرف ذاتمانايدا ممرض ممرض مملك في حموارد ممرض مملك حموارد او ذا جولدا من قوارير ديشونا لا اشيش محل نو سلیمان علیہ السلام چې د کومې خبرې هغې ته احساس کول غوښتل نو د هغه خبرې احساس ورته وشو. قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین خدای زه خو دوکه شوم ما خو په نور باندې د الہ ګمان کړو لکه څرنګه چې دلته کې دوکه شوم په شیش محل باندې مې د ابو ګمان وکړو حالانکه شیش محل دی. رب ارب زما انی ظلمت نفسی بے شکا ما زیادے کڑ دے دسان پل سرا اے عبادت غیری کا و اسلم تو اوز تابع شوی ما مع سلیمان پمیت سلیمان علیہ السلام کی للہ دا اللہ تعالی رب العالمین چی رب مخلوقات دے ورپسی درې مواقع د دې تعلق د دوی مدالې سره دی. متصرف ذات تباری تعالی دی دلوت علیه السلام وسلام او دلوت علیه السلام وسلام د ملګرو د صالح علیه السلام وسلام دا هغه د وجلو اراده جوړه کړې وه خلکو الله جل جلاله هغه ته نجات ور هېڅ ورسره ونه کړې ځکه مالک ته نه شو د نقصان ذات ته باری تعالی دی مخلوق نه. ولقد ارسلنا الى